50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W Krakowie dziś spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i przewodniczącego Rady Europejskiej. 14. emeryturą i wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich zajmą się senatorowie. Program swojego rządu przedstawi nowy premier Włoch. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się w Krakowie na Wawelu oraz w Centrum Kongresowym odbędzie się szczyt szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Będzie w nim uczestniczył przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Na dziedzińcu arkadowym Wawelu gości z Czech, Węgier i Słowacji powita premier Mateusz Morawiecki. Szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej w historycznych salach zamku oraz w Centrum Kongresowym będą rozmawiać m.in. o zwalczaniu pandemii koronawirusa oraz o unijnej polityce klimatycznej i migracyjnej. Poruszony zostanie też temat polityki wschodniej obejmującej relacje z Białorusią i Rosją oraz rozwój partnerstwa wschodniego. Planowana jest również sesja plenarna poświęcona wspólnym transgranicznym projektom cyfrowym w regionie. Będzie też przyjęcie deklaracji wytyczającej cele na przyszłość Grupy Wyszehradzkiej. Będzie też przyjęta deklaracja cyfrowa. Mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wieczorem szczyt zakończy uroczystość przekazania przez Węgry Polsce zbroi Zygmunta II Augusta. Eksponat do tej pory był przechowywany w zbiorach Muzeum Narodowego w Budapeszcie. Teraz będzie prezentowany na Wawelu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 14. emeryturą, wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich i przepisami o nowej organizacji służby zagranicznej zajmą się senatorowie. Kolejna sesja Izby Wyższej Parlamentu potrwa 3 dni. W porządku obrad jest ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli o 14. emeryturze. Przy jej wypłacie będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. Pełne świadczenia dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Senat rozpatrzy też nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje ona, że od marca 2021 roku emerytury i renty wzrosną nie mniej niż o 50 zł brutto. Izba zajmie się też nowelizacją prawa o ruchu drogowym, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych, którym przyznano pierwszeństwo przy wchodzeniu na pasy. Podczas tego posiedzenia Senat ma też wyrazić zgodę na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. W styczniu Sejm powołał na to stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziś środa popielcowa, potocznie nazywana popielcem. To pierwszy dzień Wielkiego Postu, podczas którego głowy wiernych w kościołach posypywane są popiołem. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa ta część nabożeństwa będzie wyglądała inaczej, mówi ksiądz Mariusz Frukacz. Kapłan od ołtarza wypowiada formułę, zdanie: nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, lub prochem jesteś, proch się obrócisz. I potem dochodzi do każdego wiernego albo do wiernych, którzy dojdą do ołtarza, i posypuje ich głowy popiołem, nie wypowiadając już tych słów. Środa popielcowa rozpoczyna trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Jest on wezwaniem do pokuty i przemiany życia. To także czas przygotowań do Wielkanocy. Mistrzostwa Intel Extreme Masters rozpoczęły się w Katowicach. Już drugi rok z rzędu pandemia koronawirusa utrudnia przeprowadzenie jednej z największych imprez gamingowych świata. W ubiegłym roku turniej był rozgrywany w Spodku bez udziału publiczności. W tym roku impreza w całości odbywa się w sieci. Zawodnicy łączą się ze studiem realizacyjnym, mówi jeden z organizatorów imprezy, Adrian Kostrzębski. Mimo fizycznego braku zawodników w katowickim Spodku, turniej swojej nazwy nie zmienił, nadal są to Katowice. Katowice goszczą wszystkich komentatorów, ekspertów polskiej transmisji, która jest realizowana i dostępna dla wszystkich naszych rodaków. Wszyscy liczymy, że to święto graczy za rok powróci już w normalnej formie, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. W rozgrywkach uczestniczy 200 najlepszych graczy świata. Program swojego rządu przedstawi dziś w Senacie nowy premier Włoch, Mario Draghi. Wieczorem odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania. Program nowego rządu oraz jego priorytety i plany oczekiwane są z ogromnym zainteresowaniem. Premier Draghi powinien otrzymać wotum zaufania ogromną większością głosów, ponieważ niemal wszystkie ugrupowania polityczne deklarowały poparcie dla nowego rządu, w którym mają swoich przedstawicieli. Spośród liczących się partii politycznych przeciw głosować będzie wyłącznie prawicowe ugrupowanie Bracia Włosi i grupa senatorów z najliczniej reprezentowanego w parlamencie antysystemowego ruchu 5 Gwiazd. Nie zgadzają się oni z obecnością partii prawicowych w rządzie i nie akceptują osoby premiera, reprezentującego według nich działające na szkodę obywateli elity finansowe Unii Europejskiej i Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów rozpoczęli granie w 1/8 finału. W Budapeszcie na neutralnym terenie Liverpool, który przegrał ostatnie 3 mecze, wygrał 2-0 z RB Lipsk. Gole Salaha i Mané. A na Camp Nou 3 gole Kyliana Mbappé. Francuz jest pierwszym strzelcem hat-tricka w XXI wieku w domu Dumy Katalonii. Ostatni raz ta sztuka udała się nijakiemu Szewczence. Paris Saint-Germain wygrało z Barceloną 4-1. To był one-man show, mówi Piotr Urban, znawca piłki hiszpańskiej. Na pewno nie spodziewałem się, że Barcelona straci 4 bramki, bo wiedziałem, że ma problemy w obronie i że Paris Saint-Germain na pewno będzie miała okazję, ale przede wszystkim dla mnie rozczarowanie, że w ofensywie bardzo mało zrobiła Barcelona, że nie było Dembele, nie było Griezmana, nie było Messiego. No zdecydowanie za mało jak na taki poziom. MVP bez dwóch zdań. Mbappé jeszcze taki cichy MVP, bym powiedział, Marco Verratti. On robił wszystko na tym boisku, on był bardzo agresywny bez piłki w odbiorze, potem jak odbierał tą piłkę, zawsze z sensem podawał do innego kolegi i przede wszystkim dużo kilometrów na tym boisku, intensywnie, i on był takim sercem tego zespołu. Dzisiaj o 21:00 zagrają FC Porto z Juventusem i Sevilla z Borussią Dortmund. Na naszych krajowych boiskach do ćwierćfinału Pucharu Polski awansowała Arka Gdynia. Pokonała 2-1 Górnika Łęczna i o najlepszą czwórkę zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Na rynku transferowym ruch w Szczecinie. Pogoń pozyskała Rafała Kurzawę i to na 3 lata. Puchar Polski także w siatkówce. Do półfinału turnieju w Krakowie, który zostanie rozegrany w połowie marca, awansowały Aluron Warta Zawiercie i Jastrzębski Węgiel. A w tenisie, w Australian Open, Daniil Miedwiediew awansował do półfinału. W starciu Rosjan pokonał Andrija Rubliowa w 3 setach. I teraz czeka na swojego rywala. Będzie nim zwycięzca pojedynku, w którym zmierzą się Hiszpan Rafa Nadal z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Skład drugiej pary półfinałowej już znam od wczoraj. To Serb Nowak Dżokowicz i Rosjanin Aswan Karacjew. A w turnieju pań o finał zmierzą się Serena Williams z Japonką Naomi Osaką oraz Karolina Muchowa z Jennifer Brady. Czeszka pokonała w 3 setach Australijkę Ashley Barty, a Amerykanka swoją rodaczkę Jessica Pegula. Też w 3 setach. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj w najcieplej w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Poznaniu 3 do 4 stopni powyżej zera. Jedynkę na termometrach ujrzą mieszkańcy Bydgoszczy, Łodzi, Kielc, Rzeszowa, Lublina i Warszawy. Minus 1 stopień w Gdańsku, a najchłodniej w Białymstoku minus 4, podobnie w Olsztynie. W całym kraju możliwe przelotne opady śniegu, a tam, gdzie temperatury mamy powyżej zera, może spaść nawet deszcz. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Szalone okazje w Media Expert. A do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Co robię, żeby wspomóc moją odporność?

sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. I just want to taste it. I just want to taste it. Watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 8, pora na trójkę i przydałby mi się kot w studiu, mówię teraz zupełnie serio. Zimno tu dzisiaj, nie wiem o co chodzi. Ustawiłem, jak przyszedłem, temperaturę na maksimum na naszym zadajniku temperatury na ścianie i dalej jest mi zimno. Poszedłem po gorącą czekoladę do automatu. Trochę pomaga, ale nie tak dobrze jak kot. O kotach dzisiaj, dlatego że jest święto kota. Podobno mają wyjątkowe zdolności lecznicze. Mówi się też, że koty wyciągają w cudzysłowie z nas choroby. I może być w tym ziarno prawdy. Koty bowiem pełnią rolę terapeutyczną. Wykorzystuje się je w jednej z metod zooterapii. Felinoterapia to terapia z udziałem kota, która ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Marta Niemiec-Fiutowska, felinoterapeuta. Felinoterapia jest skierowana tak naprawdę do wszystkich osób. Nie wybieramy sobie tutaj pacjentów. Najczęściej stosuje się w terapii osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci. Terapia ta ma zastosowanie w przypadku problemów takich jak autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa. Leczenie za pomocą felinoterapii ma dosyć szerokie oddziaływanie na nasz organizm. Przede wszystkim zmienia nam się poziom hormonów w organizmie. Kontakt z kotem powoduje podwyższenie poziomu oksytocyny i poziomu endorfin, czyli hormonów szczęścia, a obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Zostały także przeprowadzone badania, że obecność kota podczas zajęć i podczas wykonywania trudnych zadań wpływa w znacznym stopniu na obniżenie poziomu lęku i stresu. Do felinoterapii wybieramy kota pod względem charakteru, nie pod względem rasy. Koty muszą być otwarte, zaprzyjaźnione z ludźmi, dobrze znoszące jazdę samochodem. Naukowcy potwierdzili, że koty mogą skutecznie pomagać w wielu różnych dolegliwościach. Koty działają korzystnie na serce. W 2009 roku dowiedziono, że opiekunowie kotów cierpiący na choroby układu krążenia, doktor weterynarii Karolina Buraczyńska, wykazywali niższy poziom stresu oraz mieli niższe ciśnienie krwi, co zmniejszało ryzyko zawału serca o 30% w porównaniu do chorych, którzy nie opiekowali się kotami. Częstotliwość mruczenia kotów najczęściej mieści się między 20 a 30 Hz. Badania wskazują, że wibracje o tych częstotliwościach mają działanie terapeutyczne w niektórych schorzeniach stawów i kości. Możliwości terapeutyczne naszych mruczących futrzaków sprawdzał Lucjan Ołtarzewski, za co bardzo dziękuję. Dzisiaj Dzień Kota, 2 2 7 3 to jest numer do nas do studia. No i zastanawiam się nad tym, jak sprawić, żeby kot się przestał obrażać, żeby się odobraził, żeby przeprosić to nasze zwierzę. Nie wiem, dlaczego nam te moje tu się ciągle obrażają. 24 po 8. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech.

rozwiniętych telefonicznych czy sprzętów komputerowych, także kierunki azjatyckie. Azja jest bardzo ważna ogólnie także dla eksportu europejskiego, a to z prostego powodu, bo w Azji już nie mamy ożywienia, tak jak się mówi o reszcie świata, tylko tak naprawdę tam już jest boom gospodarczy. Tymczasem Stany Zjednoczone straciły miano największego partnera handlowego Unii Europejskiej. Amerykanów zdetronizowali Chińczycy. W styczniu banki i skoki udzieliły mniej różnego rodzaju kredytów niż rok temu. Wzrost udzielonej wartości odnotowały jedynie kredyty ratalne, wyjaśnia profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim to, że kredyty ratalne są dla udzielającego je banku dużo bezpieczniejsze od kredytów gotówkowych. Z kolei od strony kredytobiorcy istotne jest ekonomiczne przeznaczenie tej formy finansowania. Kredyty ratalne bowiem w przeciwieństwie do gotówkowych nie służą uzupełnianiu bieżącego budżetu domowego. Wiążą się zaś z nabywaniem na raty dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, m.in. sprzętu RTV, AGD, elektroniki. A produkty te można było mimo pandemii kupować w internecie. Do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt nowelizacji ustawy, która wprowadza m.in. obowiązek informowania na produktach o sposobie gospodarowania odpadami z nich powstałymi. Nowe przepisy mają zachęcić konsumentów do stosowania produktów wielokrotnego użytku. A kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Otrzymałem maila od pana Stefana, który znajduje się na autostradzie na obwodnicy Wiednia, konkretnie kierunek na Graz i Linz. Mam nadzieję, że pan gdzieś w okolice Chorwacji się wybiera, gdzie jest odrobinę cieplej. I pan twierdzi, że jeden na plusie, jak chodzi o temperaturę we Wiedniu. Oprócz tego jeden powyżej zera to jest temperatura w Bydgoszczy, w Łodzi, w Kielcach i w Lublinie. Możliwe tutaj opady deszczu i śniegu. W Rzeszowie zresztą podobnie. 4 stopnie to Szczecin, Gorzów, Poznań, Wrocław, Opole, Katowice i Kraków dzisiaj. Minus 1 stopień w Gdańsku i Warszawie, a minus 3 w Olsztynie i w Białymstoku. Słońca dzisiaj na niebie niestety za dużo nie będzie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Yeah. Pora na trójkę. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? I was a little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war? Dwadzieścia minut do godziny dziewiątej. Na koniec dzisiejszego naszego spotkania w programie Pora na Trójkę głos rozsądku w sprawie kotów. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że najczęściej to mój kot mnie denerwuje. Ja się na niego obrażam, ale czasami bywa tak, że wjeżdża mi na kolana i jednak działanie terapeutyczne robi swoje. I chciałem was pozdrowić. Bardzo dziękuję i my również pana pozdrawiamy. My, czyli wszyscy, którzy byliśmy tutaj z państwem od godziny 6 rano. Program zrealizowała pani Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękuję. A program przygotowali Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Lucjan Ołtarzewski oraz Jarosław Krajewski. Już za chwilę salon polityczny Trójki. Poprowadzi go Beata Michniewicz, a gościem będzie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Bardzo państwu dziękuję. Wrócę jutro o godzinie 6 rano w to samo miało miejsce. Chyba że zaśpię, to wtedy przyjdę jak będę. Dziękuję, do usłyszenia. The Sound of Silence. Na koniec Łukasz Ciechański. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki. Dzień dobry, panie redaktor. Dzisiaj Dzień Kota. Czy nadal ma pan koty, panie marszałku? Mam koty, mam ich sporo, bo przychodzą do mnie takie koty, które potrzebują pomocy, na przykład potrącone przez samochód, potem zostają. Więc jest ich parę. Ale policzył pan, czy pan już nie liczy tak dużo? Nie, no to nie przesadzajmy. No to ile takie, jest? Takie, które mieszkają zawsze, to są dwa, a takie, które mieszkają i... Czyli koty dochodzące. To są cztery jeszcze, tak. No, a dostaną dzisiaj prezenty, czy jakieś czułe słówka? Jakoś pan uczci no, ten dzień? Jestem daleko od nich, bo jestem w Warszawie, a one są nie w domu w Krakowie, więc nie będę mógł. No, to, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Tak. No to może ma pan jakieś czułe słówka dla koalicjantów, którzy chodzą własnymi drogami? No nie mam. To nie jest okazja do tego, żeby czule się o nich wypowiadać. No niestety to jest taki pomysł, żeby własne ambicje czy własne pomysły przekładać ponad interes wspólny. No mam nadzieję, że ten... To się odnosi i do Porozumienia, i do Solidarnej Polski? No tak, choć w tej chwili bardziej oczywiście do Porozumienia. Ale ja jestem optymistą i wierzę, że Zjednoczona Prawica przetrwa do wyborów, znaczy przetrwa w tym sensie, że się znów skonsoliduje i wygra następne wybory. Zaraz do tego wrócimy. Zakończyły się wstępne konsultacje projektu ustawy wprowadzającej podatek od reklam w mediach. Czy to nie oznacza przypadkiem to oraz to, co się dzieje wokół tej ustawy, że sam projekt się skończył? Nie, no ja uważam, że nie jestem gorącym zwolennikiem tego projektu. Oczywiście jest pytanie, na ile on jest już gotowy, na ile jest dopracowany i na ile jest realne jego przeprowadzenie. No właśnie, to może on powinien zostać napisany na nowo, bez tego całego balastu, którym jest obarczony po ostatnich dyskusjach i protestach. No, protesty, pani redaktor, dotyczą generalnie projektu, to znaczy pomysłu, żeby media, szczególnie media zagraniczne, wielkie koncerny medialne płaciły podatki w Polsce i płaciły te podatki sprawiedliwie, tak jak płacą. No, one płacą podatki, no, tylko chodzi o to, żeby więcej płaciły, tak? No tak, chodzi o to, żeby płaciły sprawiedliwie, to znaczy, żeby nie była ta sytuacja, że ich dochody, zyski, przychody, jak to nazwiemy, były rażąco wyższe niż firm, które działają w Polsce i płacą normalnie podatki. Premier napisał: drodzy przedstawiciele mediów lokalnych, ten podatek nie jest dla was, jest dla tych, którzy utrudniają wam korzystanie czasami z dostępu do danych. Czy pan wie, o co chodzi? Kto uniemożliwia korzystanie z dostępu do danych? No nie pytałem premiera, co tu miał na myśli. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy odpowiedziałbym na to pytanie. No to w takim razie pytanie o pana wpis, bo pan napisał, że opozycyjny zespół do spraw mediów powstał po to, by wprowadzić cenzurę. No to no teraz tak, pytam u źródła, co autor miał na myśli, czyli pan. No mam na myśli tą całą ogromną i trochę może komiczną nawet kampanię na temat mediów publicznych. To znaczy jedni mówią, że trzeba je zlikwidować, inni, że trzeba zlikwidować TVP Info, jeszcze inni, że w ogóle nie powinno być, prawda, mediów publicznych. No, jednym słowem, zamknąć usta, czy zamknąć mikrofony i kamery tym, którzy sprzyjają albo myślą podobnie jak rząd i obóz rządzący, a zostawić tylko tych, którzy wspierają opozycję. No to jest właśnie powrót do sytuacji sprzed 2015 roku, gdy dzisiejsza opozycja, a wtedy władza, miała monopol na informacje i musieliśmy prowadzić ogromną przecież kampanię długotrwałą i mozolną, że tak powiem, aby telewizja Trwam wtedy została dopuszczona do normalnego nadawania. Jedyne źródło informacji inne niż to, co ówczesny rząd serwował. W TVP agitka goni agitkę, złośliwość konkuruje ze złośliwością. Będziemy musieli powołać nową telewizję publiczną. Oczywiście bez ludzi, którzy zajmowali się brudną robotą. Czy pan może pamięta, kto to powiedział? No, nie pamiętam, ale rozumiem, że dotyczyło to telewizji publicznej w czasach, gdy była ona całkowicie kontrolowana przez obóz, który dziś jest w opozycji. Tak, to powiedział Adam Hoffman, a Jarosław Kaczyński powiedział potem na konferencji prasowej, że w pełni podpisuje się pod wypowiedzią Hoffmana, choć mówił w imieniu własnym, ale rzecz dotyczy, moje pytanie dotyczy tego, właśnie to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie, że państwo też chcieli zlikwidować, przynajmniej część z Prawa i Sprawiedliwości chciała zlikwidować telewizję publiczną, by zrobić ją na nowo. Więc może... No, zrobić na nowo to nie znaczy zlikwidować. No, chcieliśmy po prostu, żeby przestała ordynarnie kłamać. I to się szczęśliwie udało. Dzisiejsza opozycja przegrała w te wybory. Jedne, drugie, trzecie, czwarte, siódme. No dobrze, a dzisiaj z telewizją jest wszystko w porządku. Nikt nie kłamie i nie ma złośliwości, tak? Dzisiaj jest pluralizm. Jest telewizja, która sprzyja obozowi władzy i są telewizje, które sprzyjają opozycji. Publiczna sprzyja obozowi władzy? Chciałbym publiczna, bardzo, żeby tak było. Ale publiczna powinna... Od tego jest telewizja publiczna, żeby... Nie, od tego jest, żeby... Troszczyła się o różne punkty widzenia. Żeby różne pani punkty redaktor, widzenia przedstawiać. Tego też chcieliście. Przepraszam, panie marszałku, ale tego państwo chcieli też wtedy 7 z hakiem, żeby tak. Właśnie tak było. Żeby tak opozycja jest, też tak właśnie... mogła swoje zdanie przedstawiać. Pani redaktor włączy czasem TVP Info i posłucha tych długich... Często niestety trochę nużących, bo to w kółko jest to samo dyskusji między politykami opozycji i obozu rządowego. No tam wszystkie poglądy, które pojawiają się na scenie politycznej, tej może mainstreamowej, jak to się mówi, czy sejmowej, czy parlamentarnej, tam są artykułowane, więc tu żadnego problemu nie ma. Natomiast publiczna jest po to, żeby także przedstawiać działania rządu, przedstawiać jego plany, przedstawiać jego sukcesy, a nie tylko szczuć publiczność na rząd i na obóz rządzący. Panie marszałku, rozpoczyna się posiedzenie Senatu, w którego porządku jest wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy Prawo i Sprawiedliwość zadbało o to, by Senat tę zgodę wyraził? Panie redaktor, co to znaczy zadbało? No, zadbało o nadzieję, większość. Że nasi senatorowie stawią się w komplecie, stawią, mówię w przenośni, bo jak wszyscy wiemy, obrady odbywają się wciąż jeszcze w trybie takim hybrydowym, czyli znaczna część funkcjonuje zdalnie. No ale że ta nasza większość, myślę o największym klubie senackim w całości i w sposób zdyscyplinowany poprze kandydata na rzecznika praw obywatelskich. No tak, ale to może nie wystarczyć. Prawda? To nie wystarczy. No zdecydowanie. Natomiast pamiętajmy o tym, że w Senacie większość ma opozycja, więc nasz kandydat, z tego co wiem, starał się przekonać przedstawicieli innych klubów, że jest dobrym kandydatem. I pytanie, czy to mu się udało. No, przekonamy się o tym w czasie głosowania. Tak spokojnie mówi, czy to się udało. Nikt mu nie pomagał? Nie było żadnych rozmów, które lubią ciszę, jak powiedział pan poseł. Tak, tylko tu nie bardzo jest z kim rozmawiać. No, słyszeliśmy wystąpienie pana marszałka Senatu. No, skrajnie niepoważne. Więc w telewizji... No tak, ale posłowie, senatorowie niezrzeszeni są... No jest ich troje. No mam nadzieję, że poprą naszego kandydata, ale jak mówię, to jest nadzieja nieoparta na żadnych umowach czy cyrografach podpisanych przez kogokolwiek. Takiej sytuacji nie ma. Liczymy się z tym, że nasz kandydat, obecny kandydat, ale który przeszedł przez Sejm, może nie uzyskać większości. No i wtedy, co wtedy właśnie zacznie się wszystko od początku, to znaczy ogłoszenie kolejnego. No dobrze, ale mają państwo plan B, kolejnego kandydata w zanadrzu? Czy no pytanie, co się dzieje w sytuacji, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich, gdy kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich upłynęła, to nastąpiło w zeszłym roku. Ale ja pytam, czy państwo mają kolejnego kandydata w razie czego, gdyby był potrzebny? Kandydata oczywiście mamy, gdyby był potrzebny, natomiast... I oczywiście pan nie powie jest kogo. Pytanie, czy... Proszę? I oczywiście nie, no, pan nie powie kogo. Jak będzie ogłoszony konkurs. Natomiast jest pytanie, czy w sytuacji, gdy nie da się wybrać z powodu obstrukcji Senatu Rzecznika Praw Obywatelskich, co wtedy należy postąpić? Ale to pan mówi obstrukcja, panie marszałku. I to jest pytanie. Jeżeli państwo panią Rudzińską Blusz odrzucali, to nie znaczy, że to była obstrukcja. Chociaż... Nie. No, oczywiście, że nie. Wolna wola, parlamentarzysty. Tak, i senatorowie też mogą odrzucać. Natomiast mówię o instytucji, nie o senatorach. Jeżeli kolejni kandydaci nie będą mogli być zaakceptowani przez Senat, no to znaczy, że trzeba będzie szukać jakiegoś rozwiązania czasowego, tymczasowego, połowicznego, jak to nazwać. To ciekawe. Czyli? Co to by mogło być? No niech pan sobie wyobrazi sytuację, że nie ma rzecznika. No wyobrażam sobie. W konstytucji nie jest. Kto wtedy jest rzecznikiem, którego nie ma? To jest pytanie, jego rolę pełni? Konstytucyjne, na które Trybunał powinien odpowiedzieć. Panie marszałku, to co będzie z tymi wyrzuconymi z porozumienia Jarosława Gowina ministrami? To Rada Koalicji zdecyduje, co z nimi będzie? Taki jest tryb. Zaraz. Oni nie są wyrzuconymi ministrami, oni są na razie wyrzuceni Oni są wyrzuceni z porozumienia i ich rekomendacje są odrzucone. Nie, rekomendacje są cofnięte przez porozumienie i to jest pytanie skierowane pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Co my zrobimy w tej sytuacji? No to mówiłem już o tym wczoraj. Zbierze się kierownictwo partii, a potem pewnie Rada Koalicyjna i zdecydujemy, co zrobić w takiej dość dziwnej sytuacji. Ja myślę, że tu... No to jest taki tryb, panie marszałku, że to zatwierdza Rada Koalicji, że to nie jest kwestia... To jest taki tryb, że zatwierdza to Rada Koalicji, a nie po prostu koalicjant kieruje do rządu osoby, które uważa, że powinny w tym rządzie być. No tak, ale to wynika z umów koalicyjnych, prawda, naszych wewnętrznych. Ilu takich kandydatów na ministrów może skierować do rządu? Jeżeli ta sytuacja się zmienia, prawda, i teraz porozumienie mówi, że dotąd skierowani do rządu kandydaci przyjęci przez większość i obejmujący funkcje w rządzie już nie są rekomendowani przez porozumienie, to jest nowa sytuacja, na którą trzeba zastanowić, co zrobić. Pytanie zresztą, co właściwie się dzieje z porozumieniem, czy jest jeszcze czy są może dwa porozumienia, no, tu jest. I może z tego drugiego powinni być ministrowie, tak? Jeżeli są dwa porozumienia. Tego nie wiem, no zobaczymy. Rzeczywiście drugie porozumienie, jeżeli tak można powiedzieć, tak uważa, że teraz powinni ministrowie reprezentować oba. I kiedy ta Rada Koalicji, bo to bardzo ciekawe, myślę, że wszyscy czekają na rozstrzygnięcie. Szybciutko. Nie, ja myślę, że nikt nie czeka, pani redaktor. Myślę, że Jarosław Gowin czeka tak, i Adam Bielan. Tak, nie, no to Gowin i Bielan czekają. Dobrze, ale musimy kończyć. Nie przypuszczam, żeby opinia publiczna się tym pasjonowała. A może się trochę pasjonuje. Dziękuję bardzo. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Pani dietetyk,